گران محترم اوردونکو السلام علیکم رب العالمین همیشه تر او تازه او خوشاله ساته محترم د شیخ القران سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع دی رومبه جلد مقدمه د مشکات دا تاسو ته په کراچۍ کې د وحید ګل اسلامي ډیټا سنټر مسان چوک کې مړای کی د وحید ګل سره ملایويږي او په خیبر پختونخوا کې په جنگیری کې د مدینه مسجد سره په خوا کې د اسامه سره ملایويږي 0333-916-43-45 ریکارډینګ سردار علی اتر فروش 0313-50-86-087 الجامعۃ الاسلامیہ چونټری روډ توډره جلوی کې اواز کنه درځي نو بیا شکرولې گئی فصل اما وجوه الطعن المتعلقه بالضبط ارجي وجد طعن عيب دي چاغه تعلق لري د ضبط د حديث سرا فهي ايدن خمسه وغوم دارنگي پنځه دي احدها یو پدغ پنزو کې فرط الغفلت یعنی بینتها غفلت ده چې د حد نه ورتیر شي سړی په غفلت کې زکا یو مجرد غفلت دے و ایدا سبب د طعن ندے بلکی فارت الغفلہ چی دے دا حد نتجاوزو کی پا غفلت کے د دا غفلت دا دا دا یاداشنا ڈیروی یا برابروی وثانيها كثرت الغلط او دویما وجسد ډیر غلطی دلی دد خطا دد حق رسیدون ډیر وی یا برابر وی ثالثها دریم وجدا مخالفت الثقات د نور و سقو راویانو نا مخالفت کئی دے پخپلم سقا دے خود نور و سقو نا مخالفت کئی دیو دا سی زیادت روایت کڑے چی اغا نور نا دے کڑے لی وهمن د وجد یو وهمنا چې دته یو شک او تردد راغلی دی وخامسها اپینزم وجدا سوء الحفظ هر چې فرط الغفلت دی چې تیر شو او کثرت الغلط تف متقاربان نو دا په معنا کې و یو بل سره نږدې دي اگر چې په مصداق کې دی یو بل لا متفارقان دي فالغفله فی السماع و غفلت کلوی په اوریدو د حدیث کې او تحمل الحدیث کی والغلط فی الاسماع او غلطی دا پا اورولو کی وی او ریدل او اورول خوبی جنہی کرن اورول دراوی دی شاگرد لرا والادا او غل ادا دا او دای وی سیغ د ادا اغا تدی اته مراتب دی اول دا د سمعتو ورپسې دویمه مرتبه دا وحدثنی دا بلکې دعا بعض علماء دا دواړه یو ذکر کړي سمعتو وحدثنی دویمه دا اخبرنی وقرأت عليه درما د قريا عليه وانا اسمع فاغدا لسته شو ما غوغي خيو ما وريدل سلورم مرتبه د انباني او پينزم د ناولني ويماته د خپل ليكل راكل دیتا مناوله وی والسادسة شپگم دا شافهنی ماته بالمشافه دا سیوی اوما پک دا کتب ایلی ماته دارا لیکلیو ومخالفة الثقات في الاسناد في الاسناد او المتن ومخالفة الثقات دا په اسناد کی وی او للمتن یا دا متن دا پاروی یکونو ودا مخالفت على انحاء متعددت پا گڑو کسمنو بانی او تكون ودا مخالفت د ثقات موجبات للشذوذ واجب وی شذوذ لر حدیث پیشاز ګرځي اتا سو حدیث شاز ویلې ادر نه رم دې قیاد دې عددی مختلف صورتونه وی د مخالفت وجعله من وجوه الطعن وی گرزول د دې د وجوه د عیب نه چې تعلق لري د ضبط سره من جهتین د دې جهت نه دی ان الباعث على مخالفت الثقات چې باعث او حامل په مخالفت د ثقات انما هو عدم الضبط والحفظ آغا نشوال د ضبط وی او د حفظ وی وعدم الصیانت او نشوال د بچاو وی عن التغییر د تغییر نه او تبدیل او تبدیل نه وطعن من جهه الوهم او طعن او عیب د جهتا د وهم و النسیان او د هیرنا الذین اغل دوالا ای وهم او نسیان اخطوا بهما چی خطا شوه دی پدی دوالو سردار اوی وروا علی سبیل التوهم روایت کړه په سبیلی د توهم ان حصل الاطلاع على ذلك که حاصل شي خبردارې په دی وهم بقرائن دالتن پاغ قرائن سره چې دلالت کوي على وجوه پو وجوه وعلل واسباب قادحة فعلل سر دلالت کی او پاسباب سر قادحا چا عبر ولی نکان الحدیث معللا دا حدیث بمعلل وی وهذا اغمض علوم الحدیث اے اطلاع على علل الحدیث دا د ډیر باریکو علوم د حدیث نه دی او ډیر پټ دی په درک کې و ادقها دا د اغمز علوم الحدیث د پاره و ادقها او تفسیر ولا يقوم له نودریگی پا علم دا دی فن الا من رزقا مگر آغا سوک چه غلور کرشوی دا اللہ دا طرفنا فهمن ثاقبا یو فهم ثاقب زلیدون کے پرکیدون کے وحفظن واسعن او حافظ فراخا چه دل آسانی دا امتون ٹول یاد دی وَمَعْرِفَةً تَامَّةً او دت معرفت تاموی بی مراتب الروات پا مراتب دروات جدا راوی دی مرتبه دی ادا دی مرتبه دی وَأَحْوَالِ الْأَسَانِيدِ او پا احوال دا سانیدو وَالْمُتُونَ او دو مُتُونَ او سَنَدَ او مَتَن تاسو پی جندلے کَالْمُتَقَدِّمِينَ لکاغ مخ کی تیر شوی علماء من ارباب هذا الفن د خاوندانو د دی فن حدیث نام چه علی ابن المدینی دے احمد ابن حنبل دے امام بخاری و یعقوب ابن ابی شیبہ دے ابی حاتم و دار قطنی دے رحمهم اللہ تعالی الى ان انتهى ويدا معرفه الى الحديث انتهى شوي الى الدار قطني دار قطني تا ويدار قطن يوم محله و بغداد کې امراد د دینا ابو الحسن علي ابن عمر الدار قطني دي چې دا الحافظ امام علامه دي د تعالی د دې علم حدیث لوی شان ور کړو ويقال ویل شوی دی لم یات بعده راتل ندی کری پس د دار قطنی نا مثله د دغن ته بل چا فی هاذ الامر پدې کار د علل الحدیث کې والله اعلم واما سوء الحفظ هرچی یعنی ناکار والد حافظی دی فقالو ندا علماء محدثین وی چن المراد بهی مراد پا دیدادی اللہ یکون اصابتو ہو چنوی حق تر سیدل دد اغلب علا خطوئیهی غالب دد پا خطاب و حفظوهی او دد پا حفظ او دد پا ادخان بانی اے اللہ یکون اصابتو ہوا اغلبو علا خطوئیہی و حفظوہو و اتقانوہو اکثر من صحویہی و نسیانیہی دد حافظاو دد مضبوطوال ڈیروی دد دہیر یو خطانا یعنی قص کای انکان خطوه او نسیانه اغلب کوی خطا او نسیان د غالب یا مساوی وی لسوابه حق در رسیدو د دتا و اتقانه او اتقان د دتا نو کان داخلن فی سوء الحفظ وی دی به داخل وی په سوء الحفظ کې نفل معتمد علیه اغه چې اعتماد کړی شوی پاغي اغه دا چې ثوابه او اتقانه وکثرتهما اغه حق ته رسیدل د دې اتقان د دې او ډیرواله د دې دواړو ده وسوء الحفظ وی ناکارواله د حافظي ان کان لازما حاله کچری وی دا لازم د حال د ده فی جميع الاوقات فغند اوقات او ټولو کې مدت عمره اے پاغمودی د عمر د دې کې اول نراواله تر اخره پورې نو لا يعتبر بحديثه بیا بده د حدیث اعتبار نوي بلکې د حدیث به قبلي کنا او د مرویات برت کی و عند بعض المحدثين او پنيز د بعض محدثين هذا ايزن داوم دارنګ داخل پشاس کې وَإِن تَرَى عَلَيْهِ سُوءُ الْحِفْظِ او کراشی پدبان ناکار والد حافظی لعارض د سعارض د وجنا بیماری دم مثل اختلال فی الحافظه نقصان راغ په حافظه کې به سبب کبر سنه په سبب د بوډا والد د او د هاب بصری یا نظر لاړو او فوات قطبه یا کتابونه د پس طریقي فوت شول فهذا يسمى نديت وي مختلط پس په خبره باندې يره وي په دې اختلاط رابطه سره مخ مختلط په کسره د لام سره ده دیکی فساد عقل وی او د قول او د فعل عدم انتظام وی فما روا قبل الاختلاط چه کم روایات د اختلاط د زمانی نمخ کی کری ول اختلال او دا نقصان چراغلی او متمیزن دا جداوی عما رواه بعد هذه الحالة آغا چه دی روایت کری پس د دی حالنا نو قبل دا بقبلو لشی و ان لم يتميز او کده دی روایت تمیز نی شدا قبل الاختلاط دی که بعد الاختلاط دی نو توقف بیا بده په حدیثو کې توقف وی و ان اشتبه او کده د خال کې اشتباه دا پته نه لګي فکذالک بیا هم داسې حکم دی توقف دی وَإِنْ وُجِدَ لِهَذَا الْقِسْمِ مُتَابَعَاتٌ کچریو من دیشتی دی کسم د پار متابعات او شواهد نترقا پورتا بشیده حدیث د مرتبه دردن قبولتا او رجحانتا وَهَذَا حُکْمُ حَدِيثِ الْمَسْتُورِ دارنگی حکم دا حدیث دا مستور الحالم نیم او د مدلس او د مرسلم دی چې دای د فارم کو متابعات او شواهد وی نو حدیث به د رد نه د قبول مرتبه ته رسیږي اکنی بیا په کې توقف دی او یو کنه تاسو به په دا روخندل تا باندې مختلاط راغلی سر اوګر ویلی لاړ کنه دا هغه بس دل کوي دا پکېو لګو دا کڑکی دا دغه دروازه ها ها